Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, David, jeg så, at du har skrevet i Jyllandsposten, at nu er fascismen på vej med Donald Trump, og så synes jeg, at jeg bliver nødt til at vælge Long Black Road med Electric Light Orchestra, fordi du får 4 meget lange år. Jamen jo ikke, hvis jeg skal vente på, den kommer, fordi den er jo allerede på vej. Snigende, som jeg sagde, jeg kan godt regne ud, det ødelagde din morgen, for det slog dig alligevel lidt ud af kurs, da du læste min overbevisende argumentation. Ja, David, jeg synes, du skriver, dine klummer er rigtig gode til at vågne på om morgenen. Det er en stor kvalitet, de har. Så er man, det virker bedre end en kaffe at få sådan en David Trads-klumme om morgenen. Det kan jeg kun anbefale, hvis man er i gang i hele systemet. Godt at høre. Godt at høre. Jeg kan til gengæld fortælle dig, at Electric Light Orchestra, det er sådan set et af de musikbands, jeg kender. Er det det? Ja. Ja, det, jeg troede kun, der var Rasmus Nøhr og Anne Linnet på din setliste, og lidt Elton John, når det skulle være rigtig rock'n'roll. Og Knacks. Okay. Og Knacks. Ikke at forglemme. Til gengæld har jeg i den forløbende uge fundet noget. Du siger jo altid, du finder altid noget ved enhver præsident, du holder af. Ja, ikke rigtigt? Jo, det gør jeg. Og nu har jeg fundet noget, som jeg faktisk virkelig holder af ved Donald Trump, og det var fordi, jeg var i gang med at læse endnu en bog om ham. Den hedder Reveal, den er skrevet af Washington Post. Journalisterne, det er ikke som udgangspunkt en venlig sindet biografi, men i den, der citeres der så fra ting, han har sagt af kloge ord gennem livet, og han har en pointe, som jeg synes er relevant og tankevækkende. Et hvert menneske, siger Donald Trump, har en vis mængde energi i kroppen i løbet af 24 timer. Ja, han opfatter mennesker som batterier. Præcis. Så der er en vis mængde energi i kroppen, og derfor... Så hvis man er så dum at tage ned i et fitnesscenter... Præcis. Så har man allerede tabt fra starten af, fordi så har man simpelthen brugt en del af sin kvote, og han fortæller simpelthen, han kan se det, når han holder møder med folk. Se, der sidder en idiot, der har været i fitnesscenter her til morgen. Han er lidt sløv i det, fordi han har brugt noget af sine batterier, så nu kan jeg baske til ham. Så han er blevet min ven i den forstand. Ja, fordi... Altså, det er jo noget, vi har til fælles, David. Vi er jo ikke fitness-typerne som sådan. Nej, det er vi. Selvom man skulle tro det, at når man ser på os ja, to, ja. Altså den, man skulle tro, at det er ikke noget, der bare kommer af sig selv, at have nogle kroppe som vores. Nej. Men fitness gør vi ikke. Nej, vi klarer det helt af os selv. Men altså, den gode kammerat Trump har til gengæld været fuld af energi. Det kan man godt sige. I den tid, han har været præsident indtil videre. Ja, han er meget, meget aktiv. Det er nu ikke usædvanligt. Det var Barack Obama også. Det er sådan, når man bliver præsident... så kan man lave en masse gentænkninger af, hvordan man fortolker de mange tusinder af love, som den udøvende magt skal forvalte. Og præsidenten er jo forvalter af den føderale udøvende magt. Det er simpelthen præsidenten, der er øverst ansvarlig for, hvordan alle de love, man har på føderalt niveau, de bliver brugt i USA. Og nogle af lovene kan man jo godt synes bliver brugt forkert, selvom... man ikke er uenig i den lov. Eksempelvis kan man synes, at en lov om, hvordan man giver bistand til nogle lande, skal forvaltes anderledes. Måske skal man vælge nogle nye lande, måske skal man øremærke midler, måske skal man kræve noget for dem igen, osv. Og hver gang der er et skifte, så kommer der rigtig mange executive orders, som handler om, ikke at man sådan udsteder dekreter, som jeg lidt ser, det tit bliver fremstillet som i den danske presse, men at man faktisk siger, vi ændrer faktisk praktisk på det her område. Nu er det ikke længere X og Y, der skal have vores dollars. Nu er det E, Ø og O i stedet for, fordi dem er vi... Det er mere vores type lande, eksempelvis. Og når så vi ser de der mange billeder af præsidenten, der sidder og underskriver sine forordninger, derfor er det Hvide Hus, så er det jo vigtigt, som du også lige gør opmærksom på, det er han jo ikke den første præsident, der gjorde, hvis vi husker faktisk tilbage, da Barack Obama tiltrådte i 2009, der var der også ret mange sådan seancer, hvor han for eksempel proklamerede, at han ville opfylde sit valgløfte om at lukke Guantanamo. Det skete så. Det ene efter det andet. Man kan sige, når man har et skifte fra det ene parti til det andet, så kommer der i sagens natur flere executive orders, fordi man har en anden ideologi om, hvordan man skal forstå love tit. Og så havde vi jo selvfølgelig et kæmpe slagsmål hen over de sidste dage, startende faktisk sidste weekend, og så har det sådan intensiveret sig i løbet af ugen, nemlig hele den der diskussion om det, som nogen kalder Muslim Ban, og andre kalder sådan et mere klart orkestreret forsøg på, at der er visse lande, der ikke bare automatisk kan sende deres statsborger ind i USA. Men den der diskussion har jo været eksplosiv. Ja, meget, og det er et godt eksempel på, at Trump ikke bliver set på som andre præsidenter, vil jeg hæve det. Fordi det er en skærpelse af loven, vi ser under Donald Trump. Men det er egentlig også i langt hen ad vejen, så er det en videreførelse af den praksis, der var tidligere. I Obama-årene i 2015 i december måned, der beslutter man sig for, under indtryk af de nyeste terrorangreb, der har været både i Europa og i Mellemøsten, der beslutter man sig for at kigge på, om det skal være sværere for personer fra en række navngivende lande at komme til USA. Og man beslutter sig for, at de her selv samme 7 lande, som Trump nu også har skærpet reglerne for, at det skal være meget vanskeligere for personer derfra at komme til USA. Det opfatter man simpelthen som rettidig omhu. Ellers er man bange for, at der skal komme terrorister med i slipstrømmen af folk, der kommer fra de lande. Og det er i den periode nærmest umuligt for personer fra de områder, eller de lande, at komme til USA. Trump vælger så, i stedet for, som Obama gjorde det, at gøre det sådan under the radar. Ikke gå ud og slå på trummen med det og sådan noget, fordi det er ikke populært i Obamas bagland. Og han endte faktisk også med at tabe nogle retssager på det. Lidt eller det, Trump også oplever nu, fordi at det er en indblanding. Ikke i, der er mange, der tror, det er en indblanding i sådan det forfatningsmæssige omkring, hvad må en præsident, og er det religiøse aspekt i det, der er problemet. Det er faktisk mere et problem, at man blander sig i delstaterne. Hvad kan man blande sig i, når det angår, hvem der må komme ind i en delstat? Må det føderale det? Og det er det, dommerne har sagt tidligere, at det er meget vanskeligt. Men på det tidspunkt, der var der ikke ret mange, der opdagede, hvad Obama lavede, og pressen var helt tavs. Nu gør Trump lidt det samme. Jeg indrømmer, at han skærper det. Ja. Nu gælder det også flygtninge, og han har strammet det lidt, men i bund og grund, så tror jeg i praksis ikke, der er den helt, helt store forskel på det, de to gør. Og nu er det som om, at hele verden står i brand, og David Trass skriver klummer, som om han var besat af en... nu skal vi jo lige sige, det er jeg også. Besat af en mani her. Men det, der også lige er væsentligt at huske på, det er selvfølgelig, at ordene her omkring det her indrejseforbud, er jo anderledes i forhold til, hvad Obama sagde, i forhold til, hvad Trump sagde. Fordi Trump sagde jo i valgkampen på et tidspunkt decideret, at han ville hindre muslimer i at rejse ind i USA. Jeg ved godt, det er ikke det, der står i loven, men det sagde han i forvejen, og derfor kan det kun... Det er jo det valgløfte, han forsøger at leve op til. Ja. Men det er jo sjovt, at man så har kigget i posen fra den sidste administration og sagt, gud, det gjorde de også. Lad os gøre det, og så give den lidt ekstra gas, og så se, om folk ikke synes, at så har vi levet op til vores valgløfte. Men så sker der så det, som du lige var inde på, at det i virkeligheden er nogle delstater, der siger, at det må den føderale magt slet ikke blande sig i, så delstaten Washington oppe i det nordvestligste hjørne af USA anlægger sig simpelthen en sag, siger, at det kan ikke være rigtigt det her, og de vinder den. Der sker faktisk det, at dommeren siger, at den der lov, den skal stoppe øjeblikkeligt, og det gør den så også, indtil at der muligvis på et eller andet tidspunkt kommer en appel. Men lige nu, der er han altså blevet sat tilbage i ludo, om jeg så må sige, præsident Trump, hans ordre virker ikke. Så han har mødt virkeligheden, fordi virkeligheden jo er, at der ikke bare er en tredeling af magten, men der er faktisk mere, fordi der er også forskel mellem det føderale og det delstatsmæssige. Ja, USA er et ret kompliceret system, og det undrer mig tit, når der sådan er danskere, der virkelig sætter blus under den fortælling, som nogen herhjemme har om, at USA er sådan et, en bananrepublik, hvor ting ikke fungerer osv., det er nogen, der ved meget lidt om, hvor meget USA er en nation, der følger de love, der er gældende i landet, hvor meget de overholder deres forfatning, meget mere end vi selv gør, ja. Og hvor nidkære de er omkring at beskytte delstaternes selvbestemmelse. Og det er det, der sker i den her sag. At vi oplever, at man har jo sådan et todelt retssystem i USA. At ude, ligesom vi har herhjemme, et domstolssystem, så har man også et domstolssystem ude i delstaterne, hvor man også har sin egen højesteret i hver enkelt af USA's 50 delstater. Og så kan nogle spørgsmål glide over i det føderale område, altså hvis det på en eller anden måde kommer under unionens lovgivning, så kan domme hoppe fra det ene system til det andet, og sager kan hoppe fra det ene system til det andet. Det er det, vi oplever i den her sag, at nu er der noget, der, hvor det ikke har noget med delstatsforfatning at gøre, men hvor man har en forordning, hvor man blander sig i noget ude i delstaterne, hvor man kan diskutere, må I egentlig gøre det? Og så kører systemet, og så ser man, at sagen den sådan hopper fra delstatsdomstolene over i det føderale domstolssystem. Og det er jo så også et eksempel på, at dem, der måtte tro, at Donald Trump sådan bestemmer alting, det gør han selvfølgelig ikke. Han har kongressen, og nu har han også det her problem med retsvæsenet ude i den her stat. Så det bliver jo spændende at se, hvordan Donald Trump han reagerer ud over hans umiddelbare reaktion, som jo var meget voldsom. Han omtalte, han talte om the so-called judge, altså den såkaldte dommer, der er kommet med sin holdning til sagen, og det er en skandale. Så han anerkender selvfølgelig retssystemet, for det skal han, men han taler så om ikke pænt om domstolen. Trump har meget at lære, nogle gange har han mere at lære end andre præsidenter, synes man at have på fornemmelsen. Man sendte jo først en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus, hvor man kaldte dommen, der var kommet, hvor en federal dommer har sagt, at nu bliver vi nødt til at stanse det her indrejseforbud. Det kaldte man for en outrageous beslutning. Mm-hmm. Det var det første, man sendte til pressen, og så sendte man en ny, hvor man havde fjernet ordet outrageous, og bare sagde, at man tog dommen til efterretning. Ja. Og det er jo sådan, man, hvis man bor i en retsstat, ja, så skal man respektere dommene. Ja. Og det har Trump simpelthen svært at forstå, og jeg tror, at, og jeg forstår godt, hvorfor han har det, for han kommer fra et system, hvor man har været plaget af civile søgsmål på kryds og tværs hele tiden, og han opfatter sikkert advokatstanden og hele det her retssystem, han har været involveret i som forretningsmand, som noget, der er enormt tungt og koster masser af penge, og altid, altså den amerikanske nationalsport er jo ikke Super Bowl, selvom det skal vi vende tilbage til. Vi står her på en Super Bowl aften, så er den amerikanske nationalsport, det er at sagsøge hinanden. Og det er noget, man bliver meget træt af. Men man bliver nødt til, når man går i det politiske system, og vi at gøre med mere principielle dommer om, hvordan USA fungerer, så bliver man nødt til at acceptere, at man skal ikke undergrave retsstaten ved at tale dommerstanden ned. Vi har fået en skiller, David. Ja, og det gør jo egentlig godt som jeg, fordi på den måde så stopper det ene emne automatisk, og vi går videre til et andet. Ja, lige præcis, og jeg har valgt, at vi skulle lave skilleren på baggrund af Something Wicked Is Coming, ja, af Adamson, der har lavet det nummer til en af mine yndlingsinstruktører, David Lynch's Lost Highway. Der er der sådan en meget speciel ond karakter, der er sådan, eller mærkelig karakter, der optræder en gang imellem, og så spiller man med det her nummer. Jeg synes, at der er en anden ånd i hele det politiske system nu, hvor mange tror, at der er noget meget ondt på vej. Jeg synes, den skiller vil passe til vores program, David, selvom jeg nu nok synes, der er meget hysteri i den måde, man dækker USA de her dage på. Jo, når du siger mand, når Mads han siger mand, så mener han mig. Altså, David. Lad os lige høre, om her taler vi om en ond mand, synes jeg. Det er et lille klip, vi nu skal høre, så kan du selv bestemme, hvem af dem det er. Men det er altså Donald Trump, der bliver interviewet hos Fox News, hos den legendariske Bill O'Reilly. Og det handler helt præcist om hans forhold til den russiske tsar, havde han sagt, præsident Vladimir Putin. Lad os høre det her. Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with them. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not. And if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight, and Islamic terrorism all over the world, right? Major fight, that's a good thing. Will I get along with him? I have no idea. He's a killer, though. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? Wow, Bill O'Reilly and the President of the United States together one-on-one. Ja, det er altså, hele interviewet bliver først vist senere her i aften, men Mads, det er jo Donald Trump, som vi kender ham. Donald is Donald, som de siger i USA. Der er mange mordere, det er der sgu også her i landet. Er du naiv eller hvad, siger han stort set, ikke? Jo, altså, når det handler om Putin, så er der lang snor hos Donald Trump. Det må man bare sige, der er en... Altså, Trump er fascineret af Putin. Ser op til ham. Jeg tror helt banalt, og det er bare mit gæt, men sådan, det er sådan, jeg opfatter Donald Trump. Jeg tror, han ser op til stærke mænd. Jeg tror, han ser op til Putin, der har sort bælte i judo og går på jagt og rider rundt i med bare overkrop, og man har haft de halvdelen af tiden, og peger til højre og venstre, og så følger folk hans mindste vink. Der er noget ved den karakter som maskulin leder, som Trump godt kan lide. Jeg tror, det ligger i det, fordi at det stikker nok ikke så meget dybere, tror jeg. Jeg tror, men Trump vil opdage, at Putin er en fjende af USA, selvom Trump selv er meget begejstret for ham. Ja, det der med, at han er en fjende af USA, det var jo meget tydeligt, da Nikki Haley, den nye FN-ambassadør, man skulle spørge i den amerikanske regering, der er FN-ambassadøren faktisk en regeringspost, og Nikki Haley, hun går jo simpelthen ind og siger, er meget hård i mailet over for Rusland i FN's sikkerhedsråd. Vi har set forsvarsministeren, udenrigsministeren udtale sig ganske hårdt, og så har vi stadigvæk en præsident, der jo, altså sådan i gamle dage, kan vi godt blive enige om, her taler vi om altså før Trump-alderen, så ville en politiker være halvdød, hvis han sagde, at ja, Rusland, de har slået nogen forkert ihjel, men det har vi jo også, det er jo stort set det samme, ikke? Ved du hvad, David, i 1945, der skal Harry Truman, amerikansk præsident, han skal over og til Potsdam-konferencen for at få lavet reglerne for, hvordan et nyt Europa skal indrettes. Og der møder han Stalin for første gang. Og han skriver i sin dagbøger, jeg tror faktisk, jeg kan huske, at det er enten den 15. eller den 17. juni, der skriver Truman i sin dagbog, efter han har mødt Stalin første gang, at han kan enormt godt lide Stalin. Han er en snu og meget, meget ærlig mand, som jeg godt kan lave aftaler med. Det er Truman fuldstændig overbevist om. Efter Potsdam, så ser han noget anderledes på det. Sådan tror jeg også, det kommer til at gå med Donald Trump. Og du siger jo også altid, Mads, at hvis Truman havde levet i dag, så havde han ikke ventet med at skrive det ned i sin dagbog, så havde han muligvis haft en Twitter-account, The Real Harry Truman, som ja, vi så kunne have fulgt, ikke? Jeg er meget begejstret for Harry Truman. Det er hvis der sidder, vi skal til, også i det her program, at anmelde lidt nogle af de sådan vigtige værker, der findes for at forstå amerikansk politik, amerikansk historie osv. Og her vil jeg komme med en opfordring til læseren, til lytteren, der måtte være interesseret i det, hvis man vil læse en af de allerbedste biografier, der nogensinde er skrevet om præsident, så skal man læse den, som McCulloch har skrevet, der bare hedder Truman. Det er ud over lige de der første kapitler, hvor man skal igennem Truman som dreng, så er det en af de mest interessante portrætter af en amerikansk præsident, jeg nogensinde har læst. Og så var han altså en, der lynhurtigt lærte, da han mødte den russiske bjørn, at så rar var han heller ikke. En anden person, som også fylder en hel del i Amerika de her dage, og vi også kigger på en lille smule med vantro, det er Kellyanne Conway, denne dame, der opfandt begrebet alternativ fakta, og som i den forløbende uge også kom på banen med et kontroversielt udtalelse. Ja, men nu har hun ikke bare opfinder fakta, nu, altså hun opfandt begrebet alternative facts, men hun er også nu kommet med en uddybning af, hvad kan man forstå ved alternative facts, og jeg tror bare, hun følte, at hun blev nødt til også at finde på en alternativ fakta, og det var så en massakre, der aldrig har fundet sted. Lad os lige høre det. I bet there was very little coverage. I bet it's brand new information to people that President Obama had a 6-month ban on the Iraqi refugee program after 2 Iraqis came here to this country, were radicalized, and they were the masterminds behind the Bowling Green massacre. Most people don't know that because it didn't get covered. Nej, den blev ikke dækket. Den blev ikke dækket, det the Bowling Green massacre. Det er vildt mærkeligt. Ja, det var noget, Obama holdt igen. Ja, men jeg ved ikke, hvem der går og skjuler de her massakre i USA. Det skal I lade være med. Ej, spøj til side, det er jo... Der var jo en sag. Der var 2 irakiske flygtninge, der var kommet til USA, var blevet nok før de var draget til USA, dybt radikaliseret, og nu vil de til at, at lave et terroranslag mod, mod amerikanerne på et tidspunkt, og så bliver de opdaget, og man får gjort en ende på deres, deres drømme, og havde hun bare sagt, at det er egentlig mærkeligt, at der ikke er flere, der har talt om de her to, der ville lave en mulig Bowling Green Massacre, så ville hun jo have været hjemme. Men hun kommer til at fortale sig, tror jeg, hvis man skal være komme hende lidt i møde, og sige, at der har været en massakre, som ingen har dækket, underforstået, at selv når der er, at medierne er så skøre i USA, de ikke gider dække muslimske terrorangreb i USA, det er jo... Der er vi trods alt ikke... Og i særdeleshed ikke, at alle amerikanske medier kollektivt skulle beslutte sig for ikke at dække den. En anden stor begivenhed fra den forløbende uge. Ny højesteretsdommer. Og der var det centrale jo i valgkampen, skal vi huske på, at havde Hillary Clinton vundet, så hun kunne udpege en højesteretsdommer, der ville have tippet balancen i højesteret i hendes retning. Hvorimod, hvis en republikaner vandt, så ville man så at sige holde den balance, der var i forvejen. Og det er så det, som han nu leverer på. Ja, og det er vel, synes jeg, nok den største nyhed og begivenhed i den uge, der er gået, at man nu har et navn, som skal opfylde det sæde, der blev ledet i, da Antonin Scalia døde for nu lang tid siden, når man tænker over det. Og det er Neil Gorsuch, der er en mand, der er meget traditionelt tænkende omkring, hvordan man læser forfatningen. Og det der er mange ting i det her, der er interessant, og vi kommer til at vende tilbage til det, og jeg tror, at vi allerede næste gang vil gøre en del ud af at fortælle, hvordan kan man, hvad er det for forskellige strømninger, der findes i hele det teoretiske grundlag, der er bag, hvordan skal man forstå den amerikanske forfatning. Så det er nok noget, vi vender tilbage til, men man kan sige, der var en liste, som det republikanske parti havde lavet, hvor man havde en række kandidater på, som man håbede, Trump ville vælge en kandidat fra. Og man må sige, at Trump har været en god dreng, hvis man ser på det med republikanske øjne, og har valgt en, som man elsker i det republikanske parti. Gorsuch er en meget, meget, meget eftertragtet dommer, hvis man ser på, hvordan man gerne vil have, at højesteret skal fungere. Ja, og det handler om, hvis man er konservativ i den her verden, det er selvfølgelig, at man gerne vil have, at han tolker forfatningen så, hvad skal man sige, nærmest ordret som overhovedet muligt. Man ikke begynder at sige, jamen det var en anden tid, og man må forstå i dag og alt det der. Så på nogle af de afgørende områder, retten til at bære våben, abort, religion, de forskellige områder, der vil han være en, som gør konservative amerikanere helt trygge. Ja, og han vil være en, der vil arbejde på, at man sender magt tilbage til de amerikanske delstater. Det er meget populært i republikansk parti. I republikansk parti er man jo den opfattelse, at det ikke er USA som nation, der skal afgøre eksempelvis, om der skal være, om kvinder skal have ret til abort. Det skal afgøres ude i de enkelte delstater. Ligesom hvis man skulle lave en kobling til Europa, så ville republikanerne stå for, at det er de enkelte nationalstater, der bestemmer, hvilken abortlovgivning man har. Hvorimod, hvis man er demokrat, så vil man synes, at det skal EU bestemme, hvilke abortregler, der gælder i hele EU's område. Og der har vi jo selvfølgelig, Mads, det er jo sådan en grundlæggende konflikt, der har været i USA altid. Hvor meget skal bestemmes i Washington af de føderale myndigheder, i forhold til, hvor meget der skal bestemmes ude lokalt i de enkelte delstater. Så har du ovenikøbet også i de enkelte delstater ofte, hvor meget skal kommunen bestemme i forhold til, hvad delstatens hovedstad skal bestemme. Så det er jo et land, hvor man har et træk hen imod begge retninger, afhængig af hvem man er. Nogen vil have mere centralt, og nogen vil hele tiden sikre, at det bliver så lokalt som overhovedet. Det er altid de samme. Altså, det egentlig er den store forskel på det republikanske og demokratiske parti, at demokraterne siden 60'erne har arbejdet på at styrke det føderale USA, og republikanerne har været meget mindre interesseret i det projekt, og har ønsket at holde igen på udvidelsen af føderal magt. Det er Super Bowl weekend, David. Er det noget, du interesserer dig meget for? Nej, men jeg kan sige så meget som, at jeg har faktisk kortvarigt spillet amerikansk fodbold i 1984. Da jeg ankom til USA, der manglede din kicker. Dengang var der ikke nogen, der spillede ret mange drenge, der spillede fodbold i vores forstand, europæisk fodbold. Så når der kom en europæer, der kunne sparke til en bold, så blev han automatisk sat til at skulle være kickeren. Og det var jeg så i en enkelt kamp. Jeg kan godt fortælle, at jeg blev simpelthen så bange, fordi inden kampen startede, der rullede der ambulancer op i begge hjørner af den her lokale fodboldkamp. Og så så jeg jo, da jeg skulle skyde som kicker, skulle ramme bolden der, så jeg jo hele den der flok af folk, der var klædt i den der voldsomme uniform, man har på i fodbold, på vej hen imod mig. Og jeg frøs simpelthen og blev skiftet ud efter den første kamp og spillede aldrig mere. Så der var sådan lidt en chicken. Altså det vil sige, du havde en fodboldkarriere, der var én kamp? Ja. Okay, jamen det er alligevel én kamp mere end min fodboldkarriere. Det må jeg jo give dig. Og så tænker jeg altid på, næsten samtidig med mig, der var jo så en anden dansker udvekslingsstudent i USA, nemlig Morten Andersen. Ja, han er lige blevet optaget i Hall of Fame. Yes, så jeg siger bare, nogle gange... Den mest scorende spiller i ligaens historie, så... Men det er ikke, det er heller ikke liga, jeg sådan er meget vidne om at indrømme. Ja. Jeg har nogle favorithold og så videre, jeg følger med, når vi når hen i slutningen af det hele. Men jeg har altid sagt nej tak, når nogen har bedt mig om at optræde i sammenhæng, hvor jeg skulle sidde og være fodboldklog. Til gengæld så kan vi jo sige, at den Super Bowl, der spilles i nat, som altså er mellem New England Patriots og Atlanta Falcons, det vil med sikkerhed blive en af de mest sete, altså en af de mest fulgte tv-begivenheder i USA. Det er det altid, det er oppe på, altså de højeste tal, næsten altid er det den mest set overhovedet i et år. Det er en af de få begivenheder, hvor næsten halvdelen af Amerika på et og samme tidspunkt sidder og kigger på den samme begivenhed. Og jeg har været i USA. Jeg har været så heldig at være i USA under rigtig mange Super Bowls. Jeg har aldrig set en Super Bowl, hvor den blev afholdt, hvor jeg har været på stadion. Det har jeg til gode at opleve. Men det er heller ikke råd til, Mads. Det er helt dyrt. Ja, det er absurd dyrt, det er rigtigt. Men jeg har nu tænkt mig, at hvis jeg en dag får muligheden, så må jeg slå til på det. Men jeg har ofte været i USA. Når der er Super Bowl, og det er en meget stor oplevelse, synes jeg. Det er altså det er ikke på niveau med Thanksgiving, som jeg synes er sådan den største amerikanske oplevelse, man kan have, at fejre en rigtig amerikansk Thanksgiving. Men den er ikke ret langt, og så synes jeg også, Halloween er en meget stor oplevelse i USA. Ikke så meget den barnlige Halloween, hvor man er ude og trick-or-treate, men den Halloween, hvor voksne fester, som jeg altid synes har været en meget stor oplevelse, når jeg har været der. Men derefter synes jeg faktisk, at Super Bowl ligger, altså over jul, over nytår og andre begivenheder i USA, som jeg ikke synes, at amerikanerne er nær så gode til, som vi er, så har de den her sportsbegivenhed, der hver år er meget, meget god til at samle også mennesker, der ikke er ret interesseret i sport. Ja, og man sætter sig sammen, når man ser den der kamp, og man får hotdogs, og man får hamburgers og alt det der undervejs, ikke? Kampen i aften, i nat. Vi taler ikke ret meget om nu, fordi det vil vi hellere gøre næste uge, når kampen har været. Fordi... At vi lover, at vi laver en dissekering af kampen med en fodboldekspert i næste udsendelse. Skal vi ikke sige, at vi prøver simpelthen at se, om vi kan få fat i Morten Andersen? Vi prøver. Men ellers så går vi ned af derfra, ikke? Men lige for at snakke en lille bitte smule om det i nat. Så altså kampen mellem New England Patriots, som er fra Boston, og så Atlanta Falcons. Mads, hvem holder de fleste amerikanere med? Det ved jeg godt, fordi altså, USA består af en række forskellige regioner. Og New England Patriots, altså New England, er den mindst populære region i hele USA. Hver gang nogen kommer langt fra New England, så holder resten af USA altid med det andet hold. Og det skyldes, at man opfatter altså New England som det er den rigeste region i USA. Det er den mest højt uddannede. Det er derfra alle smagsdommerne kommer. Det er dem, der tror, de er bedre end andre. Det er dem, der fortæller resten af USA, at de skriver for dårlig grammatik, når de udtrykker sig på Facebook. At de er for tykke, at de spiser for meget fastfood. De er nogle bedre vidne. Altså, sådan har resten af USA det. Ja. Og det vil sige, at jeg vil gætte på, at de fleste i aften holder med Falcons i USA, af den simple grund, at det er fra en del af USA, som man nemmere kan gutere end New England. Jeg tror måske, jeg holder med New England Patriots, for jeg synes, den der beskrivelse, du gav, den ramte mig meget godt. Der vil jeg gerne være. Der vil jeg gerne være. Jeg kender godt de der typer, der siger he don't og he ain't og sådan noget. Det må man lægge afstand til, ikke? Noget, der er specielt ved de der Super Bowls, ud over den store sportsbegivenhed, det er, at det er også legendarisk, hvilke reklamer, der er i halvlejen af kampen. Det er simpelthen en kæmpe, kæmpe tv-begivenhed, ikke bare en tv-begivenhed, det er simpelthen en kæmpe kulturbegivenhed. De allerstørste firmaer køber pladsen der i midten, og så sender de en reklame, som er produceret som en lille spillefilm. Ja, og det er jo meget dyre at købe den her reklameblok, så man gør også meget ud af de her reklamer. Nu skal man slå til, og de er jo berømte ved, at det er reklamer, der kun bliver vist én gang som regel. Og så håber man jo i de tider, vi lever i nu, at de sådan får deres eget liv på sociale medier, hvor folk deler dem til højre og venstre. Og du har fundet en masse, som er fra 1996. Ja, det er en af mine yndlingsreklamer. Det er den, altså nu har vi jo ikke billede på her i radioen desværre, men den forestiller en mand, der er filmet på et oversigtskamera, og så spiller et Presti-nummer, Your Cheating Heart, hvor han går ind, og den mand arbejder for Coca-Cola og står og fylder op i cola-køleskabet, og da han går ud, så drikker han en Pepsi. Og den har jeg altid godt kunne lide. Lad os høre en lille smule af den her. Ja, det er en klassiker. Men i år har vi jo oplevet, at man har fra Budweiser side lavet en reklame, der har lidt en politisk undertone. Ja, præcis. Den handler om de to mænd, som grundlægger Budweiser, bryggeriet, og viser, hvordan Anheuser møder Bush i sin tid. Og der er simpelthen en... Lad os lige prøve at spille en lille smule, så kan vi tale lidt ind over den her. You don't look like you're from around here. Det man starter med at se i den, det er et skib, der sejler mod USA, og så er der en immigrant, der går i land. Og det er jo så den karakter, som er den ene halvdel af, at man grundlægger det bryggeri, der ender med at lave Budweiser. Ja, han kommer også fra Tyskland. Og han bliver ikke sådan rigtig venlig mødt lige i starten, og det er lidt hårdt at komme ind som indvandrer. Han kæmper sig ned i en eller anden sydstat, og bliver så pludselig sådan accepteret på et tidspunkt, fordi han knokler. Han har en idé, ikke? Ja, så præsenterer han idéen til Budweiser, og der er sådan en mand, der hedder Anheuser, den anden halvdel af bryggeriet, der slår til, og det er jo, den har jo, altså den hylder USA på sådan en ret klassisk façon. Men i en uge, hvor man har diskuteret Trumps indrejseforbud, og diskuteret, er vi stadigvæk en nation, som skal modtage så mange immigranter, som vi har gjort historisk, er det stadigvæk vores placering i historien at være den nation, der har den altså også et politisk budskab gemt i sig. Det kan man godt sige, men man kan også godt sige, at den er jo ikke sådan alt for voldsom til dem, der godt kan lide Donald Trump, fordi det er trods alt en europæer, en nordeuropæer, der kommer til USA. Jo, det er rigtigt nok. Og i et år, hvor man ikke havde haft de her diskussioner, så havde det jo bare været en ret klassisk amerikansk fortælling. Nogle gange er man også i den situation, når sådan noget her kommer, så bliver der reageret lidt voldsomt. Der er en lidt allergisk reaktion mange steder på at læse budskaber ind i alt muligt, som man ikke bør læse budskaber ind i. Vi skal have en ny lille del her i vores program, kampagnesporet, nemlig en lille del, hvor vi taler om store bøger. Ja, gud, jeg glemte at trykke på knappen. Jeg trykker lige på knappen her. Ja, David, vi skal jo lige lære det der med at bruge en skiller, og det kommer nok på et tidspunkt, hvor vi kan finde ud af det. Men jeg nåede at introducere den nye idé. Vi har en ny idé, Og den vil vi holde fast ved, at det er noget med, at en af os to vil i hver udsendelse sige noget om et vigtigt amerikansk værk, altså en bog fra den amerikanske kanon, og motivere det. Det kan være et vigtigt kunstnerisk værk, det kan også være et værk, der måske er vigtigere, fordi det har en sådan historisk betydning, der er større end måske dens litterære kvaliteter. Og nogle gange vil det være os to, der præsenterer et sådan værk. Mm. Og andre gange vil det være, der går vi lidt med tanken om, at vi vil bede, når vi har gæster, en af dem om at komme med sådan et bud. Så det er sådan vores nye idé. Og du har selvfølgelig, fordi at det var dig, der fandt på ideen, du har lige præsenteret mig for den, ikke? Så har du valgt den første, fordi du har noget at tænke over det. Jamen her har vi jo en noget, jeg vil overraske dig med, David Trads, og det er jo, at... At du litterer. Ja, det overrasker dig sikkert også, men jeg har nu aldrig opfattet mig selv som særlig litterær. Men min yndlingsforfatter af alle forfattere, som jeg altid har været meget, meget glad for at læse, det er en, og som jeg har været meget inspireret af gennem årene, er faktisk en socialist, David Trast. Okay. Et af mine største forbilleder er, udover Martin Luther King, tre af mine største forbilleder, Nelson Mandela, Martin Luther King, og så den her forfatter, der hedder Kurt Vonnegut. Ja. Er socialister. Så man kan ikke altid regne med os borgerlige. Vi kan godt få mærkelige idéer udefra. Og det er en af dem, der er inspireret, Mads. En af dem, der har givet mig mange mærkelige idéer, og som jeg har været så glad for at læse, det er Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut er nok mest kendt for at have skrevet det værk, som ikke, det er egentlig ikke det værk, jeg holder mest af, men nu synes jeg, jeg skulle introducere dem som sådan en hovedværk. Den, der hedder Slagtehal 5 på dansk, eller Slaughterhouse 5. Og den er inspireret af, at Kurt Vonnegut har jo den traumatiske oplevelse at opleve det allierede bombardement af Dresden under 2. verdenskrig. Altså på et tidspunkt, hvor krigen er vundet, hvor det ikke giver nogen mening at bombe en by som Dresden, der ikke rigtig har nogen industri, og som er et sted, hvor man egentlig forestiller sig, at man vil være... i fred og fordragelighed, indtil man bare får krigen afviklet, tyskerne ved godt, de har tabt osv., der gennemfører man så et af de største bombardementer i hele 2. verdenskrig. Og der er ikke ret mange steder, det er fornuftigt at opholde sig i Dresden under et sådan bombardement. Der opstår en ildstorm. Folk dør i den her ildstorm. Det er så voldsomt, at den en af de søer, der er i Dresden, der bliver temperaturen så høj, folk søger der ned under bombardementet for at flygte fra det, der foregår, og der bliver de kogt til husplads. Men et af de få steder, hvor man kan opholde sig med sådan en vis sikkerhed, det er i slagtehallerne. De her tykke mure, og i slagtehal nummer 5, der tror jeg, Kurt Vonnegut selv sidder, det skal lige have tjekket, om han rent faktisk sidder i den, men han skriver et værk, der hedder Slagtehal 5, og han overlever bombardement i Dresden, og han kommer igennem 2. verdenskrig med det chok, det er at opleve, og skriver et værk, der er meget specielt, Slagtehal 5, der har en hovedperson, der hedder Billy Pilgrim, der er sådan en antihelt, en optiker, der er krigsmodstander, og en meget forvirret, blød mand. Ja, du vil elske ham, David Trads, der går med ternede bukser og... og på alle mulige måder har sådan nogle meget, meget idealistiske, fredelige holdninger til verden. Og på et tidspunkt, der sidder han og ser en film, der handler om, at man først ude i de amerikanske bjerge graver nogle mineraler op, som der kvinder på en fabrik, der laver sig bomber, og så er der nogen, der flyver ind over Berlin til sidst og hælder bombelasten ud over Berlin. Den film sidder Billy Pilgrim og ser. Men Billy Pilgrim vælger at se filmen baglæns. Og det, jeg altid synes, har været en af mine største læseoplevelser, det er at læse den meget korte passage, hvor han beskriver, hvad der sker, når man ser en film, der handler om at bombe Berlin sønder sammen baglæns. Og det, der sker, er, at flyene flyver jo baglæns rundt over Berlin og suger en brændende by helt igen. Og nede på gaden, der går tyskerne rundt med at ryge cigaretter og cigaretrør, for sådan opfører nazister sig altid og går i med deres flotte sorte uniformer. Men de hader ikke amerikanerne, der åbenbart har de her ambulancefly, der er ved at suge byen helt. De har sådan nogle lange stålrør, som kan suge de amerikanske fly hele igen, der springer op på himlen og flyver baglæns rundt. Og til sidst har de amerikanske fly slukket alle brandene i Berlin, flyver baglæns ind over Europa, lander baglæns i Sydengland, tager de lange stålrør med ilden fra Berlin ud, putter den ned i skibe, der sejler baglæns over Atlanten, hvor der er kvinder, der arbejder på fabrikker i døgndrift, der skiller de her bomber ad, tager det farlige indhold, der skabte Berlin, der gjorde Berlin til en brændende by, putter det op i godsvogne, der kører ud, hvor man graver dem langt ned i nogle miner ude i de amerikanske bjerge. Og det, synes jeg, er så stort et øjeblik i min tid. Da jeg som dreng læste det, der forstod jeg pludselig den der dybe idealisme, der ligger i humanismen, drømmen om en fredelig verden, og man kan se det bare ved at se en krigsfilm baglæns. Det synes jeg var meget, meget smukt. Så jeg vil anbefale alle at læse Slagter 90, der kommer i 1969 i hippiernes store år, og den er sådan en ironisk, men også smuk kommentar til alle de drømme, der kom på det tidspunkt. Og det er derfor, David, at efter at have læst den, så kan jeg godt nogle gange blive meget træt af jer, især når I skriver op klummer. Men jeg kan ikke få mig selv til ikke at holde af jer, fordi jeg nok i den sted også deler nogle af jeres drømme. Ah, det var så rørende, det som Mads lige har sagt her. Jeg er helt overrasket, men jeg er også glad, fordi vi byder velkommen til alle, der holder af. Og næste gang, der napper vi endnu en bog, David. Jeg er spændt på, hvad du vælger. Jeg vælger en bog næste uge. Vi skifter lige emne, fordi jeg står med en bog foran mig her, som du lige kan kigge på, fordi den er fra 1984, da jeg ikke kun spillede amerikansk fodbold, men faktisk også var bryder en periode. Og der er sådan et billede af vores brydehold, og hvis du kigger her, så kan du simpelthen se, at der står jeg i brydeuniform. Ja, det kan jeg se. Det kan du se, ikke? Det er din high school yearbook. Det er min high school yearbook, og jeg er veltrænet, stærk. Det må man sige. Var i den klasse, der 164 pund. Undskyld, ja. 167 pund. Ja. Vægtklassen, lidt under, hvor jeg er i dag, 17 år gammel. Men manden, der står til højre deroppe, Tom Hooker, det var min brydetræner. Ja. Meget konservativ, meget med også religiøs. Med sit sorte slips der, ser han meget autoritær ud. Han var meget autoritær. Han var en meget, meget fantastisk brydetræner. Dejlig fyr. Han er så sidenhen, Mads. Jeg tror, vi har haft ham med i programmet en gang i sommer. Han er så sidenhen blevet politiker, har siddet i delstatsparlamentet i Lansing i Michigan i de 6 år, man må. Der er term limits på, man ikke sidde længere end 6 år. Så kan jeg godt regne ud, at hvis man skal vælges ind der, så er vi ude i noget ret rural conservative. Det er vi. Vi er over i det vestlige Michigan, i et af de områder, der er allermest konservativt i hele USA. Og det var vigtigt, fordi... Det er også et religiøst område, er det ikke? Religiøst. Det, man kalder Dutch Reformed. Et meget religiøst område. Det var det område, hvor Donald Trump fik sit bedste valg, men inden da i primærvalget var det sted, hvor Ted Cruz fik sit allerbedste valg. Men da ikke længere Ted Cruz, han er der, så går de alligevel hen og støtter Donald Trump. Og min gamle brydetræner, der efter at have siddet i delstatsparlamentet, hvor han altså 3 år i træk blev kåret som det mest konservative medlem. Det skal der altså alligevel noget til, ikke? Så er han nu blevet borgmester i den lille by, som jeg boede i Byron Center i sin tid. Og jeg var hen og talte med ham, da vi var i USA for nylig. Og der spurgte jeg ham om noget, som jeg synes lige kunne være interessant for os at tale om her det sidste i dagens udsendelse, nemlig hans holdning til muslimer, da det har været et stort område i den forløbende uge. Så lad os prøve at høre, hvad han egentlig mener om, hvad skal man sige, Trumps kurs over for muslimer. Vi hører Tom Hooker her. Well, I think any country, its border has to be controlled. I mean, you're not a national, you can't be a nation unless you have some control on your borders. Otherwise, they can flood the borders with people that feel differently than you do. If we bring in people of the from some of the areas that we consider terrorist areas, people that have had, you know, ISIS leanings and so forth, they are making no bones about the fact that they're going to try to slip people through the borders. And if we're allowing people of a strong anti-Christian faith, it's going to be very difficult for us to maintain that, even to secure our borders. I mean, we have the ability, I mean, if we're bringing in just people indiscriminately and our borders are wide open, how are we going to stop people that would blow up our buildings, that would, you know, destroy people's lives? We've seen it in Europe. You know, Europe is fighting terrorism in the subways and in nightclubs and airports and everything else. And those kinds of things are making a lot of European countries rethink, what about our borders? What about the people we're coming into here? If they have a different thought process than we do, it's going to make it more difficult for us to maintain the freedoms that we currently have. Mads, jeg synes, det er interessant her, fordi han er jo en afdæmpet republikaner, som er dybt bekymret over den risiko, der er for, at der kommer terror med ind, når der kommer muslimer ind fra nogle af de her arabiske lande. Og det har vi jo talt om flere gange, at det er der altså en ret stor mængde af amerikanere, der er enige i. Ja, ja, altså det er noget af det, jeg har bidt mærke i, når jeg sådan har forsøgt at forstå, hvorfor Trump valgte, så er det nok, man må ikke undervurdere, hvor meget den indvandring, man har oplevet i Europa, hvor meget den har påvirket fra Mellemøsten, hvor meget det har påvirket indirekte et amerikansk valg. Altså man har en fornemmelse af, at det fylder rigtig meget hos mange republikanske vælgere, at man ikke ønsker at blive som Europa. Og det er jo det, han giver udtryk for her, synes jeg, at høre det. Ja, og han gør det jo på sådan en rolig måde. Vi har jo ikke, fordi tit dem, vi ser i dansk fjernsyn, det er sådan nogle utrære, gale mennesker, der står og råber et eller andet. Det er det en helt almindelig tidligere skolelærer, nu politiker, ikke? Ja, ja, han lyder som en ret gennemsnitlig dansk borgerlig i sin måde sådan at sige det på. Nok lidt skærpet på nogle områder, end det, man oplever mange steder, som når man lytter efter, kan man godt høre, det er jo et ret radikalt brud med det, man plejer at gøre i USA, det han lægger op til. Men jo, det er jo, det er jo ikke, som borgerlig må man sige, man er ret bekendt med den her type snak. Og lad os lige prøve at høre lidt videre, fordi så spørger jeg ham om det faktum, at der bor ret mange muslimer i Michigan faktisk. De bor især koncentreret med et område lige uden for Detroit, der hedder Dearborn. Og det er også noget, han har haft med at gøre i sin tid som delstatsparlamentariker. Lad os prøve at høre, hvad han siger om det her. In fact, I introduced a bill which would have basically made our courts follow our Constitution of Michigan and of the United States. It was originally called American Law for American Courts, but I termed it more a protection of our Constitution. If our courts followed a Sharia law, which, you know, most Muslims would adhere to, Sharia law would allow, you know, for example, a husband to beat his wife if she didn't behave herself properly the way he wanted her to. That's completely foreign to our Constitution, to our Michigan and federal constitutions, which I swore to defend. So I would have very difficult time. I know in Hamtramck, which is down near Dearborn, all 7 city council members are Muslim and would support Sharia. A lot of our courts in the United States, throughout different states, have allowed for, and I know in Texas, you have the choice of going to a Sharia court if you wish to, if both parties wish to go to a Sharia court. That's totally foreign to our Constitution. Ja, her, der går Tom Hooker jo altså ind og taler om, at han ser sådan nogle snigende tendenser til, at sharia-lovgivningen kommer ind i Michigan for eksempel. Helt konkret nævner han, at der er en lille by med sit eget lille bystyre, 7 byrådsmedlemmer, alle 7 byrådsmedlemmer er muslimer, og dem er han simpelthen bange for, hvis ikke de tøjles af delstatsparlamentet, så vil de sådan langsomt indføre sharia-lovgivningen. Det er det, han står og taler om. Og det er vel også det, der understreger, at Trumps ideologiske fællesskab med de højre populistiske bevægelser, vi har herhjemme. Jeg ved ikke, hvad ønsker. Altså alt det der er Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterne, Nye Borgerlige, Marie Le Pen, Geert Wilders, Viktor Orbán, AFP osv., at vi har et fællesskab mellem de to bevægelser, at de er udtryk for det samme. Jeg synes, det er vigtigt at høre sådan nogen som ham her nogle gange, Mads, fordi vi har Vi har sådan en tendens til at sige, at alle de der republikanere, de er sådan halvskøre og halvtumpet, og så møder man dem jo rundt omkring i USA, og det er de jo af indlysende årsager ikke. De er ikke hverken mere eller mindre halvskøre end dem, der er på den anden side i virkeligheden. Jeg har faktisk altid tænkt, at når man møder danskere, der fremstiller republikanere sådan ret uden at blinke som skøre, så ved jeg, at det er nogen, der har rejst uendelig lidt i USA og forstår det amerikanske samfund meget dårligt. Hvis man... jeg bruger tit den tommelfingerregel, at hvis man som dansker synes, at man vil gerne have EU styrket over for nationalstaten Danmark, så vil man nok på vores breddegrader være demokrat. Hvis man ønsker at styrke nationalstaten Danmark frem for EU, så er man nok en, der i USA vil være republikaner. Og så bliver mange overrasket, fordi der er jo faktisk mange danskere, der egentlig ikke ønsker, at der skal flyttes mere magt til EU-systemet. Men det bliver tit den måde, vi dækker republikaner på hjemme, der vælger vi ikke så meget sådan det teoretisk politiske, der ligger i det, men mere det ideologiske, der ligger altså i, hvordan man fordeler magten. Man kigger mere på, at de er værdikonservative. Og det er jo tit noget, der faktisk mere hænger sammen med, hvor man bor og er opvokset, og derfor er konservative i Irland helt anderledes end konservative i Danmark, og det glæder man lidt. Det gør selvfølgelig også gældende i USA. Nu har han jo så siddet lidt tid, den gode præsident Trump, Mads. Han har udstedt en række ordre ud af Det Hvide Hus, som vi har fulgt intensivt, og vi har set hans tweets gå rundt, og vi har set hans måde at være på og alt det der. Regeringen er næsten på plads. De fleste vigtige ministerer er på plads, ikke? Ja. Så det begynder at ligne hverdag, eller tror du, kommer der en hverdag? Altså kommer der et tidspunkt, hvor det sådan bliver mere normalt, hvor regeringen begynder at træde i kraft, hvor forhandlinger begynder med kongressen, noget bliver lidt vanskeligt, noget går igennem. Altså hvornår kommer vi til den fase? Altså når man får en føderal administration, og man begynder at få en offentlig sektor, der fungerer, og man får nogle af de her mange tusind poster på plads, så begynder vi at have en fase, hvor vi kigger mere på lovgivning, og hvad der kan vedtages, og hvordan det kommer igennem, og hvordan det så bliver modtaget i Det Hvide Hus, og man begynder at have et politisk program for USA. Indtil nu har vi mere sådan nogle diskussioner af hele sådan den første fase af Trumps overtagelse af den udøvende magt i USA, og det har selvfølgelig haft de parametre, som man nu må forvente i den debat, men jeg tror, der kommer en ny fase, som handler mere om, hvad vil der nu ske lovgivningsmæssigt, som bliver mere substantielt. Og så har vi jo stort set ikke set, Mads, altså den demokratiske opposition, den eksisterer næsten ikke andet i nogle højtidlige taler, men der er et par stykker sådan i hos republikanerne. Schumer var lige ude at stå og græde. Han var ude at stå og græde, anklaget for krokodilletårer, sagde den gode Trump om det. Men det, jeg mener, det er, der skal jo stadigvæk bare en 2-3 republikanere i senatet til sådan at tippe lidt nogle ting i den ene side. Vi har også set John McCain, gamle John McCain, sådan være en slags opposition i partiet selv. Og vi har fundet tre republikanere, der ikke vil stemme for Trumps valg af undervisningsminister. Mm, ja. Så hun hænger i en tynd tråd, hvis hun ikke får begynder at rette lidt ind eller få overbevist dem om, at hun er værd at stemme på. Betty DeVos, som faktisk er fra West Michigan også. Og nok lige præcis derfor er svær for en New England senator, selvom hun er republikaner og stemme for. Så det er jo et godt eksempel på, hvordan USA også fungerer. At man kan godt være fra samme parti, man har været republikaner fra et meget socialkonservativt religiøst område på landet i Michigan. Det er noget helt andet, end at være republikaner fra socialliberale New England. Vi har været vidt omkring i dagens udsendelse her i kampagnesporet, Mads Fugled og jeg, David Trads, og vi har jo lovet, at vi i næste uge vil tale om udfaldet, efteranalysere, kigge på den Super Bowl, der er i gang i aften. Og skulle I have lyst til at se den, så find den på en tv-station et eller andet sted i nærheden af jer. Det skal nok blive underholdende. New England Patriots mod Atlanta Falcons. Vi er færdige med denne uges kampagnespor. Vi er tilbage igen om præcis en uge.